Sprawdzamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po godzinie 11. Dzisiaj Margomania z Krakowa. Uwaga, będzie kolejna premiera i jeszcze jeden gość. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekocie same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekocie same zera, silnie we mnie wzbiera, fala chceń. Wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, bo nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie takich miejsc nie ma na mapach, takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście. Kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Cudotwórca. Robert Kasprzycki, dzień dobry. Dzień dobry. W czasie tej jednej piosenki, słuchaj, wyszło słońce. To jest niewiarygodne. Przerabiałem już to kiedyś na jakimś koncercie. Trzymaj się. Przyjechaliśmy w deszczu, weszliśmy na scenę, słońce rozstąpiło się, niebiosa zbłękitniały. No to słuchaj, wpadaj zawsze na taką audycję, bo to na razie było tak dosyć słabo, a teraz po prostu patrzę w niebo, jest niebieskie. Robert, z nową płytą. Rozmawialiśmy o niej trochę, ale bez konkretów, a tu już trzymam konkret. Kiedy premiera? Dzisiaj. W momencie, kiedy powiedziałeś, że ją trzymasz w ręku, zaczęła się premiera. A, okej. No to chwal się. Powiedz, chwal się. Płyta nazywa się 4. W tym niebanalnym tytule mieści się 14 piosenek, właściwie 13 piosenek kanonicznych, jak to nazywam, czyli program zawarty od 1 do 13. 14 piosenka jest takim żartem muzycznym podsumowującym to, czym jest świat, jak się włączy telewizor. Także życzę wszystkim słuchania 13 pierwszych piosenek, jak mają ochotę sobie podsumować świat, to 14 jest dobra. Nazywa się może taka, może nie, ale tych 13 to jest taki rodzaj programu płytowego, który ma własną wewnętrzną myśl. Ja no, poznałem na razie dwie piosenki, bo Trzymaj się wiatru kochana na liście trójki, a teraz przed chwileczką Same zera. A jaka jest cała reszta? Bardzo różna. Myślę, że jest bardzo melodyjna, bardzo dobrze ludzko zaśpiewana i wyprodukowana w takim technicznym sensie, a tak naprawdę jest, to są to piosenki dla dorosłych, o dorosłych, o uczuciach, o wrażeniach, o myślach, o, które się w nas gdzieś tam rodzą i rano, wieczór, we dnie, w nocy możemy je sobie przypisać. Bardzo chciałbym, żeby ta płyta była taką właśnie płytą, która sobie istnieje w ludzkim obiegu, bo to są piosenki bezpretensjonalne, a zarazem myślę mające jakiś sens głębszy. Jakie to jest uczucie, kiedy tworzysz, tworzysz, tworzysz, a potem nagle płyta jest już na rynku i co? Jak to jest? Trochę strach, czy jak ludzie to odbiorą, czy sama radość? Strach jest wtedy, kiedy tego nie robisz, kiedy nie piszesz i nie wydajesz. A tak naprawdę jest to takie uczucie, nie wiem, jak się czują kobiety, kiedy już urodzą dziecko. Myślę, że może być podobnie. Te wszystkie rzeczy, które się później zdarzają, czyli poczucie osamotnienia, także tego, że dziś będący fizycznym wymiarem je jakoś rozjaśnia. Na razie nie wiem. Tutaj kiedyś koleżanka mnie zapytała w radiu w Krakowie, jeszcze kiedy płytę kończyliśmy, jak to działa, więc stwierdziłem, że tej płyty nienawidzę, nie znoszę, nie mogę jej słuchać, ale ostatnio jak robiłem jakąś remontową rzecz w garażu, to słuchałem tego zewnętrznie i bardzo mi się ta płyta podobała, bo bardzo fajnie mnie do tej pracy nastroiła. I tak to chyba jest, że to jest sporo rozmaitych przestrzeni, wrażeń i rodzajów myślenia w tych piosenkach, ale tak naprawdę jest to jakiś jasny ton, co mnie samego dziwi. Ty w zasadzie koncertujesz bez przerwy, więc nie będzie pewnie jakiejś specjalnej trasy promującej album. Są koncerty związane z trasą tak zwaną wewnętrzną, ale nie ma traski typu gramy 15 koncertów rocznie, a później już nie. Są koncerty w Warszawie, między innymi gramy 30 października, to chyba się jeszcze dogra. Na stronie internetowej mojej można znaleźć szczegóły. Także na tej stronie można znaleźć szczegóły a propos zakupu płyty, bo mamy dosyć nietypowy tok działania, bo jesteśmy wyłącznie sieciowi. Mhm. Można ją zamawiać po prostu na stronie wydawniczej naszej. To się dzieje coraz częściej. No właśnie, to jest tak, że właściwie nie wspieracie żadna wielka wytwórnia. W związku z tym masz pewnie pełną wolność. Możesz wybierać to, co chcesz oraz decydować, który utwór pojawi się jako singiel radiowy, tak to powiedzmy. Tak, to działa. Jakoś nie wiem, bo wydaje mi się, że ten rodzaj wolności, jeśli już się idzie konsekwentnie w tę stronę, to warto za to płacić i warto z tego czegoś czerpać radość. Trochę mi żal, że giną sklepy z płytami kompaktowymi. Ja lubię wziąć płytę jednak do ręki, poczytać, zobaczyć, co jest, ale kupowanie w sieci jest też bardzo przyjemne, czego doświadczam ostatnio. Właściwie najczęściej, bo kupuję płyty takich artystów, którzy nie są na pierwszych półkach w sklepie, jak się wchodzi. Więc nie ma co, no trzeba biec na stronę kasprzycki.pl. Biec na koncert najlepiej. Tam i na jest, koncert. Tam jest ta siła chyba bardziej jeszcze zdyskontowana. Tak myślę. Dziękuję ci bardzo za słońce, bo już teraz słońce w pełni nad Krakowem. Ależ proszę bardzo. Robert Kasprzycki, opowiedz jeszcze o piosence, której posłuchamy. Piosenka nazywa się Rozmarynowa. Piosenka jest podsumowaniem chyba płyty. Trochę gorzkawym, nie wiem jaki jest rozmaryn w smaku, chyba gorzkawy. I ta piosenka jest takim smutno-słodkim zakończeniem całości. Zakończeniem miłości jakiejś takiej niewyśnionej, wymarzonej, a zarazem zostawiającej posmak. Tak mi się wydaje, takie może moje średnio głębokie przemyślenie o w ogóle o życiu i twórczości, że ten słodko-gorzki posmak jest najciekawszy i ten rozmaryn, który się pojawia w piosence, jest ładnym zamknięciem tej płyty. Robert Kasprzycki, płyta 4, już na stronie kasprzycki.pl i w sieci. I na stronie www.maestrada.pl, to jest wydawca mój. Aha. I tam można bezpośrednio się zalogować do sklepiku, zamówić sobie płytę bądź 10. Co się zdarzyło ostatnio? Trzymam kciuki. Szaleństwo. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. To Rozmarynowa. Wysłanym tym liście ta miłość umrze najczyściej, ta miłość spłynie po szybie, ta miłość bez większych zdziwień Ta miłość bez zbędnych wyznań zamknie się cicho jak blizna podlana balsamem ciszy. Umrze nim ktoś ją usłyszy. Nim ktoś ją usłyszy. Jaka ładna ta piosenka, powiedziała pani mikrofonowa. Robert Kacprzycki, płyta 4 i utwór zatytułowany Rozmarynowa. Tak się kończy płyta, ale jest jeszcze dodatek, utwór 14. 23,5 minuty po godzinie 11. Mediatory to są nagrody przyznawane przez studentów dziennikarzom radiowym i telewizyjnym. Wiem, jaka to przyjemność dostać taką nagrodę, bo kilka lat temu dostałem. A w tym roku nominowani są z Trójki Michał Margański, Michał Nogaś i trzecia strona medalu jako audycja. Trzymamy kciuki. Mediatory 2014. A co zagra teraz? Proszę posłuchać, jak pięknie. Tak się wychylę, to słońce prosto w twarz. Beatlesi, Come Together. 4 października 1969 roku. To był numer jeden na brytyjskiej liście przebojów. Oczywiście z płyty Abbey Road. Cudowna jesień to była. A na dodatek wtedy to było stosowane, że singiel miał dwie strony A. Na pierwszej była piosenka Come Together, a na drugiej... Something attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Dobrze, że nikt mnie nie pyta, jaka jest pana ulubiona piosenka Beatlesów, bo zawsze mam z tym problem. Dzisiaj to byłby Something, właśnie kompozycja George'a Harrisona. Za 28 minut południe. Autopromocja. Kamera, akcja! Jutro w Trójkowo Filmowa m.in. zapowiedź festiwalu Regia Fan, ten już od wtorku w Katowicach, oraz spotkania z aktorami. Janusza Chabiora możemy oglądać właśnie w filmie Służby Specjalne, a Marcina Korcza w Mieście 44. Premiera tygodnia to Czworo do pary. Bardzo nietypowa amerykańska, powiedzmy, komedia romantyczna. Zapraszamy jutro po 14. Ryszard Jaźwiński. Na program zaprasza kanał filmowy Ale Kino Plus, nadawca serialu Fargo, dostępnego na platformie NC+. Autopromocja. No to znalazłem. Szukałem przez 2 tygodnie, ale wreszcie mam. To jest numer 1 sprzed lat 40, czyli jednak zaglądamy na listę przebojów Radia Luksemburg. Brzmi trochę jak Barry White, ale to jest Johnny Bristol. Hang in there, baby. We'll make love tonight. Don't be afraid. That'll make it all right. I know just how you feel. Gonna hold you tight. But we've almost got it made. Now that we've caressed, a kiss so warm and tender, I can't wait till we reach that sweet moment of surrender. We'll hear the thunder roar, feel the lightning strike. At a point we both decided to meet, same time tonight. Hang on in there, baby. Hang on in there.

Pisał Chris Christopherson, najcudowniej zaśpiewała Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Za 19 minut, godzina 12, to wróćmy jeszcze na chwilę do wczorajszej absolutnie wyjątkowej listy przebojów. 1705 notowanie nadawane z Krakowa w sprawie 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lenny Kravitz. Kręci mnie coraz bardziej chyba ta piosenka. And I Nasza płyta tygodnia, Lenny Kravitz, jego nowy album The Chamber, wczoraj na liście przebojów na miejscu 10. Porównywałem dzisiaj Johnego Bristola do Barry'ego White'a, to zakończymy sobie orkiestrą, którą dyrygował Barry White, Love Unlimited. No i to będzie już koniec. Już teraz w pełnym słońcu, narkomani z Krakowa. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Miłego dnia. Kocham Pana, Panie Sułku. Odcinek 206. Ale pan, panie Sułku, jedyny nieładnie kaszle. I kicha. Pasztetowa? Nie pasztetowa, tylko pan kicha. Myślałem, że kupiła pani pasztetowy. Najbardziej uwielbiam kanapki z pasztetową przełożone plastrem kiszonego ogórka. Nie jest z panem tak źle, skoro pan ma apetyt, panie Sułku jedyny. Cieju. Człowiek naprawdę chory nawet nie tknie jedzenia. A ja tknę. Co doktor powiedział? Nic specjalnego. A konkretnie? No konkretnie powiedział w ten sposób. No, tamtego, ten tamten. Czy coś w tym rodzaju. Tamte. Przepisał syrop, mleko z miodem i z masłem, herbatę z malinami, cytryną, aspirynę i nacieranie. Czym? Rękami. Mnie przez panią nacieranie? Dokładnie. Po czym nacieranie? Po plecach, po piersiach i po nogach. Nacieramy? Wieczorem. A jeść zalecał? Oj, zalecał. Dużo. Oj, jak najwięcej. Powiedział ogólnie, że ma pan taki organizm, że ten pana organizm sam zwalczy tę całą chorobę. jeżeli dostarczy mu się niezbędnej energii właśnie w postaci pożywienia. Im więcej mu się dostarczy tej właśnie energii, tym szybciej pana organizm zwalczy infekcję. No. Ojej, prawdę powiedziawszy, nie jest mi to na rękę, zwłaszcza przed pierwszym, no ale no co robić? Choroba nie wybiera. No to jemy. Chwileczkę, dopiero co pan jadł. Czuję, że mój organizm... Jest! Potrzebuję energii. No już, no. Skąd ja mam na to brać? Dopiero co pan zjadł całą kurę w rosole. Myślałam, że zostawi pan choćby skrzydełko, ale gdzie tam? To nawet dziób i pazury zjadłem. A gdyby to był... Kogut, to zjadłbym też grzebień. Oj, fuj. Nie, ale kura nie ma grzebienia. Trudno. Następnym razem niech pani ugotuje koguta. To bardziej się opłaca. Grzebień. To musi być pyszne. Nie, nie. A skąd ja mam na to wszystko brać? Taka choroba to dla nas klęska finansowa. Nawiasem mówiąc, odnoszę wrażenie, że pan pod pozorem lekkiej grypki chce się po prostu objeść za wszystkie czasy. Mogę umrzeć. Jak pani woli? O, i jeszcze pan szantażuje. Pierwszy raz w życiu widzę, żeby chory miał taki apetyt. No. Domyślam się zresztą, z czego to wynika. Normalnie przecież pan cały dzień biega, skacze i w ogóle rusza się. I zapominam. O głodzie. Otóż to. O, przypomina pan sobie o tym 3-4 razy dziennie i kropka. A teraz leży pan jak długi w łóżku i obżera się pan, panie, słuchaj, jedynie jak jakiś hipopotam. Zobaczy pan, że pan w końcu pęknie i tyle. Nie pęknę. Uważam. Jak smok wawelski. Pękł? Pękł. Zjadł owce, potem popił wodą z Wisły i trach. Był huk. I to jeszcze jaki? A, i umarł od tego? No mam nadzieję. Sukin kot, a jaki głupek, żeby owce popijać wodą. Przecież to baranina. Gdyby popił herbatą, żyłby do dzisiaj. Herbatki? No jak najbardziej. 20 szklanka. 23. Proszę. Aj. Walczy tak mój organizm, walczy, aż miło popatrzeć. Daje tym zarazkom po ryjach z prawej i z lewej i kopa spieprzają ze mnie te zarazki jak z tonącego okrętu. Ciekawe, dokąd uciekają. Jak pani myśli, pani Elizo? Obawiam się, że do mnie. Oj. Zarażę się od pana jak amen w pacierzu. Ty albo i szybciej, bo jak grypa przyjdzie na panią, nie będę miał z głowy. Ja wstanę, a pani się położy. To nawet nie byłoby takie złe. Wreszcie bym sobie poleżała, a pan by musiał koło mnie poskakać. Nie mogę, to ja muszę do szkoły. Ze szkoły, po szkole, przed szkołą. Nie, to naprawdę, nie mogę, słowo honoru. Na razie choruję ja, a nie pani. Tego się trzymajmy. Nacieramy? No dobrze. Najpierw plecy. Dobrze. Uwaga. I jak? Bardzo dobrze. No nie, niech pan się tak nie wierci. Nie wierci, bo z pana spadnę. Nie jest pani za lekka. To... No to, teraz niech pan się przewróci na plecy. Dobrze? Nie, spadła pani ze mnie, no. No bo zrobił pan to zagwałtownie, no. Jak pan jest... Chory, to ja jestem nienormalna. Naprawdę? Ojej. A jak to się objawia? No. Ojej. No jak? No jak? No wolę, kiedy pani naciera mi plecy. Kiedy naciera mi pani piersi, muszę na panią chcąc, nie chcąc patrzeć i to mnie krępuje. No. Poza tym może ktoś wejść i sobie pomyśli... Nie wiem co. A to przecież tylko nacieranie. Panie Sołku jedyny, prawda? I niech pani tak nie patrzy. Jak? i proszę ze mnie zejść. No, dosyć tego dobrego. No, no już schodzę, już no, schodzę, no, schodzę. Nie musi się pan tak wydzierać. Chorego sobie pani znalazła, żeby na nim siedzieć i się wyżywać. No. No, zapisał doktor Waszewski nacieranie, tak czy nie? Zapisał. No, no to, to no, niech się pan tak nie mączy. Doktor wie, co pisze. Chyba pan widział, jak się naciera, bo doktor pokazywał to na mnie. Widział pan? Nie. Odwróciłem się. Trzeba było patrzeć. Nikt przed panem niczego nie ukrywał. Nie mam zamiaru patrzeć, jak doktor za pani siedzi. Nie siedzi, tylko naciera. Ale siedzi. Siedział, jeśli chodzi o ścisłość. Posiedział, ponacierał, wstał i poszedł. Ma przecież inne pacjentki, a grypa szaleje. Niech sobie siedzi na innych w takim razie. Ile wziął? Nic nie wziął, a recepty wypisał na mnie, żeby było taniej. Mało tego, że nic nie wziął, to jeszcze dał, a właściwie pożyczył. Ile? Jeden. Co? No jeden, bo nie pieniądze, pożyczył tylko termometr. Wieczorem przyjdzie odebrać, jak pan będzie spał. Nie będę spał, nie ma głupich. Pan jest zazdrosny? No chyba pani zgłupiała. To o kogo? O doktora, przyjaciela domu i internisty. To ładny mi internista. No trzeba przyznać, że jest przystojny i męski. Określenie ładny internista zupełnie do doktora nie pasuje. Jaki on jest gwałtowny. A mianowicie? Kiedy jego żonę podglądał przez okno, zboczeniec rzucił w niego grejpfrutem? Nie, wiem, to i wybił szybę. A czy pan rzuciłby w zboczeńca grejpfrutem, gdyby tak, dajmy na to, mnie taki zboczeniec podglądał przez okno? Na pewno nie. Zjadłby pan na pewno tego grejpfruta i tyle. No co, wstaje pan? Idę do kuchni po grejpfruta. Dobrze sobie przypomniałem, cholera jasna, wsiakra. Słowo honoru, ja no, chory jestem. Tymczasem gajowy Marucha też był chory. Wszedł do komory, najadł się gruszek i bolał go brzuszek. Do usłyszenia. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Jeśli widzieli państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O! Ceny ciach w sklepach euro. Sony Smart TV 50 cali 3D 800 Hz Wi-Fi za 3790. Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 279. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach euro i na euro.com.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek obiadek. A na obiadek mięso mielone wieprzowe z szynki tylko po 5,55 za 500 gramów. A jak ktoś woli rybkę, to filet z łososia tylko po 3,19 za 100 gramów. A po obiadku banany tylko po 2,99 za kilogram. I obiadek z deserkiem po raz pierwszy, drugi i trzeci zrobiony. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone wieprzowe z szynki 5,55 za 500 gramów. Filet z łososia 3,19 za 100 gramów. A banany po 2,99 za kilogram. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. cały Kazio to jakby połowa mojego sukcesu. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek. Wystąpią m.in. Maria Czubaszek, Ewa Wem, Katarzyna Groniec, Dorota Miśkiewicz, Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, Kabarety Hrabi i 7 minut po. 10-12 października. Polanica Zdrój. Patroni. Zwierciadło Plejada i Radiowa Trójka. Zapraszam. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 października. Mamy samo południe. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska. Pismo o pretensje do byłego premiera. Wygląda na to, że mówił nieprawdę. Chodzi o raport z afery taśmowej. Rosja wysyła rozjemców na Ukrainę. O tym, że to rozjemcy, przekonują przedstawiciele Moskwy przy OBWE. Najnowsze, najpiękniejsze, najdroższe. W Paryżu ruszył międzynarodowy salon samochodowy. Ale na początek konwencja Platformy Obywatelskiej, konwencja Koalicji Wyborczej SLD, Lewica Razem i jeszcze konwencja samorządowa PiSu. Wszystkie rozpoczynają się właśnie teraz w Warszawie. Walka o wyborców rozpoczęła się na dobre, a więcej na ten temat w kolejnych serwisach. Opozycja oskarża koalicję o kłamstwa. Ta się broni i zapewnia, że afera taśmowa będzie wkrótce wyjaśniona. Końcowy raport szefa MSW miał pojawić się po wakacjach. Do tej pory go nie ma, przypominał w Trójce Mariusz Błaszczak z PiSu, a zapowiedzi wyjaśnienia sprawy podsłuchów w kilku warszawskich restauracjach najważniejszych osób w państwie, jak dodaje, składał sam premier. Jeżeli mówił, że będzie wyjaśniona sprawa i że raport będzie przedstawiony, no to nie wiedział, że te materiały trafiły do prokuratury i nie można ich przedstawić. Czy wiedział, a mówił nieprawdę z mównicy sejmowej? No, wygląda na to, że mówił nieprawdę. Z kolei Włodzimierz Czarzasty z SLD wypominał u nas sprawę ludowcom. Prezes PSL-u Janusz Piechociński przed wakacjami groził wyjściem z koalicji, a miało się tak stać, gdyby afera nie została wyjaśniona do września. Z szacunkiem to powtórzę. Pan Piechociński wyszedł na głupka, bo jeżeli ktoś w randze wicepremiera i współkoalicjanta żąda w sposób pryncypialny wyjaśnienia sprawy, daje termin i mówi, jeżeli tego nie zrobicie, to wyjdziemy z koalicji, no to Boże, bądźcie po raz pierwszy konsekwentni. Jarosław Kalinowski z PSL-u tłumaczył, że wcześniej niż politycy sprawę musi zbadać prokuratura. Ona wciąż się tym zajmuje, więc niektóre informacje są utajnione. Jeżeli jest to w prokuraturze, no to jest to objęte pewnymi rygorami. Po prostu. No i teraz trzeba czekać na to, co prokuratura po zakończeniu postępowania powie. Ale sprawa na pewno będzie i wyjaśniona, i ujawniona, zapewniał w Trójce Andrzej Halicki z PO. Przypominam zdanie ministra Sienkiewicza, które mówi, to jest moje ostatnie zadanie. Dzisiaj ma ograniczone możliwości wyjaśnienia jak gdyby tej kwestii, ale to nie oznacza, że ta sprawa nie będzie miała swojego publicznego wyjaśnienia. Wczoraj MSW oświadczyło, że nie przedstawi raportu dotyczącego afery, bo o ujawnianiu informacji ze śledztwa może zdecydować tylko prokuratura. W czerwcu tygodnik Wprost opublikował nielegalnie podsłuchane rozmowy polityków Platformy, m.in. ówczesnych ministrów Radosława Sikorskiego, Bartłomieja Sienkiewicza, a także prezesa NBP Marka Belki. Grupa rosyjskich żołnierzy pojechała na Ukrainę. Jak przekonuje przedstawiciel Rosji przy OBWE, 80 oficerów pomoże w przygotowaniu mapy strefy buforowej, która rozdzieli walczące strony. Andrzej Kelin twierdzi, że rosyjskich ekspertów zaprosił sztab generalny ukraińskiej armii. W rozmowie z telewizją Rosja 24 rosyjski dyplomata podkreślił, że strefa buforowa będzie miała szerokość od 15 do 30 kilometrów. Wycofywanie z niej ciężkiego sprzętu wojskowego nastąpi, gdy tylko uspokoi się sytuacja, oświadczył Kielin. Zauważył przy tym, że są miejsca, w których wciąż trwają walki. Wskazał m.in. lotnisko w Doniecku, przepompownię wody w Ściaściu i węzeł kolejowy Debalcewo. Andrzej Kelin poinformował również, że Moskwa wsparła finansowo misję rozjemczą OBWE, która pracuje w Donbasie. Dyplomata przypomniał, że misja nie została do końca sformowana. W jego opinii brakuje jeszcze ponad 200 specjalistów, kuloodpornych samochodów i środków łączności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś Światowy Dzień Zwierząt, więc okazja, by zwrócić uwagę na często smutny i ciężki los czworonogów. Schroniska są pełne porzuconych psów i kotów. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że posiadanie jakiegokolwiek zwierzęcia to ogromna odpowiedzialność, przypomina Kamil Mężykowski, kierownik schroniska Leśny Zakątek w Koszalinie. Czy pies, czy kot, czy każde inne zwierzę jest towarzyszem na całe nasze bądź jego życie. To jest bardzo wiążąca umowa, to jest umowa między dwoma istotami, a my jesteśmy w tej pozycji, która obiecuje dać opiekę bezwarunkowo i do końca. Wobec tego nie zapominajmy, proszę o tym. Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji. Do Paryża znów ściągnęły tłumy, tym razem z powodu organizowanego tam co dwa lata Międzynarodowego Salonu Motoryzacyjnego. W 2012 roku impreza przyciągnęła 1 200 000 osób, czyli dwa razy tyle co salon w Genewie i znacznie więcej niż ten w Detroit. Nowe modele pokazały wielkie i bajecznie drogie firmy, jak i ci, którzy myślą o codziennych użytkownikach czterech kółek w drodze z domu do pracy i z powrotem. Rolls-Royce, tłumnie oblegany przez rosyjskie stacje telewizyjne, proponuje najnowszą odsłonę swojej legendarnej firmy. 20 egzemplarzy na świecie dla najzamożniejszych. Dywany są w nim tak grube, że nie jeden szejk lub car by ich pozazdrościł. O mianę najpiękniejszego samochodu roku walczą Jaguar XE i Lamborghini. Ten drugi to turkusowe cudo o linii nieco spłaszczonej Lolo Birgidy, ale za to imponujące aerodynamicznymi kształtami. Wygląda na to, że wszyscy producenci rzucili się do projektowania nowych konstrukcji. Niektóre przypominają pojazdy Batmana, inne zachwycają wyjściem naprzeciw miejskiej logice oszczędnego miejsca do parkowania. Czterokołowe, ale jednoosobowe bądź z pięterkiem dla pasażera. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś chmury tylko miejscami, tylko na południu kraju. Lokalnie może tam też przelotnie padać. Poza tym dużo słońca. Najchłodniej na południu i na wschodzie około 15 stopni. W centrum i na północy 16-17. Na zachodzie nawet do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład tablet Prestigio w zestawie z kartą pamięci microSD SanDisk za 309 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax, wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wspiera krążenie właśnie Tetramax, sprawia, że nogi ciążą znacznie mniej. I z opresji wydobędzie żyły i tętnice twoje, z Tetramaxem pożyć wszystkie niepokoje. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax, wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wybieram suplement diety Tetramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który wspiera krążenie i zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Sprawdziłam, działa. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax, wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Każdy, kto pożycza pieniądze, powinien kierować się jedną podstawową zasadą. Zawsze pożyczaj tak, by być winnym jak najmniej. Właśnie dlatego dla wszystkich, którzy chcą pożyczać z głową, aż do końca października przedłużyliśmy wielką wyprzedaż kredytów gotówkowych w Getin Banku. Nie czekaj, skorzystaj z wyraźnie niższego oprocentowania i ciesz się zdecydowanie obniżoną prowizją, aby później nie trzeba było oddawać zbyt wiele. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już dwa dni, a dzieci wyszły trzy godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko co ważne dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Słucham? Dobry wieczór. Na litość boską, już dawno po wykładzie. Wie pani, która jest godzina? 21. Tak, tylko że 6 godzin później. 3 nad ranem. Potrzebuję pilnej konsultacji. Trudno mi zasnąć, jestem rozdrażniona, a w dzień zmęczona. Proszę wziąć suplement diety Forsen. Forsen? Tak, Forsen. Dla mnie najlepszy na dobry sen. Proszę zapisać Forsen firmy Olimblabs.